Za nami cztery fenderowe klasyki. Dwa w wykonaniu Jimiego Hendrixa, Purple Haze i All Along the Watchtower, a później grał, a także śpiewał Eric Clapton, Layla jako Derek and the Dominos i Cocaine. Eric Clapton w latach 60. zaczynał od Telecastera, później przesiadł się na Jazzmastera i dopiero na początku lat 70. sięgnął po Stratocastera i też jego gitary miały swoje nazwy, czy też swoje imiona właściwie. Brownie, później Blackie. To zresztą częstsza sprawa, jeśli chodzi o gitarzystów, zwłaszcza, że ci lepsi mieli swoje własne modele, wręcz robione niemalże na zamówienie. Jimmy i Eric, za nami teraz pora na grupę The Rolling Stones. Na Fenderze grał gitarzysta rytmiczny tego zespołu Keith Richards. No to posłuchajmy. Slide through. Right.